أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر، درس هفتاد و دویم، الباب الخامس، یعنی باب پنجم در زیر کتاب صلات، که این هجدهمین درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید الباب الخامس فی صلات تطوع و فیه مسائل، یعنی باب پنجم در مسئله نمازهای نافله، نمازهایی که فرض نیستند، نمازهای نافله یا همون نمازهای مستحبه. و فیه مسائل، و در زیر این باب پنجم چند مسئله ها درج شدگی هستند. و المراد بتطوعی، صاحب کتاب میگوید و مقصد و مراد از تطوع کل طاعت لیس بواجبت، هر عبادتی که واجب نباشد، هر عبادتی که فرض نیست آن را میگویند تطوع، هر عبادتی که فرض نباشد آن میشود تطوع. اکنون صاحب کتاب میگوید المسئله الاولى، یعنی مسئله یکم در زیر باب پنجم، فضلها، فضیلت تطوع، نماز تطوع، نماز نافله چی فضیلت دارد، و الحکمت من مشروعیتها، و همچنین حکمت و سبب و خاصیتی و سری مشروع گشتن عبادت، مشروع گشتن نافله. اکنون چرا الله تبارک و تعالی نافله را مشروع گردانید، نافله را جایز گردانید، سر این جایز گرداندن چیست، و سبب این مشروع گرداندن نافله ها چی می باشد؟ اکنون صاحب کتاب در زیر مسئله یکم در این دو موضوع صحبت می کند. اول فضلها، یعنی فضیلتی و برتری نمازهای نافله، نمازهای تطوع. می گوید که التطوع بالصلاتی من افضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. میگوید تطوع به نماز، یعنی نماز نافله، من افضل القربات، یعنی از بزرگترین قربات و از بزرگترین نزدیک شده ها، نزدیک شدنی بنده بعد از جهاد در راه الله، و طلب علم، نزدیکتر، بزرگترین چیزی که الله را، بنده را به الله نزدیک میکند این نماز تطوع میباشد. افضل القربات، یعنی که من افضل القربات، از بزرگترین و از با فضیلت ترین نزدیک شدن بنده به الله بعد الجهاد فی سبیل الله، بعد از جهادی در راه الله و طلب العلم، و بعد از طلب علم این نمازی تطوع می باشد، نمازی نافله می باشد. یعنی که نمازی نافله بنده را بسیار به الله نزدیک می گرداند. لمداومت النبی صلی الله علیه و سلم علی التقرب الی ربه بنوافل الصلوات، میگوید که به خاطری بر دوام انجام دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی تقرب الی ربه، به نزدیک شدن به پروردگارش، بنوافل الصلوات بنمازهای نافله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام به الله نزدیک شدگی هست به نمازهای نافله. پس این دلیل است که افضل القربات بزرگترینی نزدیک شدنی به الله بعد از جهاد و بعد از طلب علم این نمازهای نافله بوده است. ولی حدیث ابی هریره رضی الله عنه قال، و همچنین سبب و علت دویومی این تطوع یا که فضیلت دویومی تطوع، حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی قال، میگه هر آینه الله تبارک و تعالی گفته است، یعنی در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی میگوید من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یعنی هر کسی که دشمنی کند با دوست من فقد آذنته بالحرب، الله میگوید پس من واقعا با اون انسان اعلان جنگ کردگی هستم، اعلان جنگ میکنم، میگوید با هر کسی که با دوست من دشمنی میکند. و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه، میگوید که و ما تقرب الی عبدی بشیء، یعنی نزدیک نشده است به سوی من بنده ام به چیزی که احب الی، یعنی محبوب تر و دوست داشته تر برای من باشد، مما افترضت علیه، از آن چیزی که براش فرض گردانیدم، یعنی که محبوب ترین چیز و دوست داشته ترین چیزی که الله دوست می‌دارد که بنده اش با الله نزدیک شود آن فریضه ها می باشد، یعنی انجام دادن فریضه ها. فریضه ها را انجام دادن را الله تبارک و تعالی بسیار دوست می دارد که بنده اش با فریضه ها با الله تبارک و تعالی نزدیک شود. همچنین الله می گوید و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، و می گوید و ما یزال، یعنی بر دوام و همیشه بنده من یتقرب الی، یعنی نزدیکی می جوید به من و نزدیک می شود به من، بین نوافلی به واسطه نافله ها، به واسطه عمل های تطوع، حتی احبه، الله می گوید که تا اینکه من اون را دوست می دارم، یعنی بنده ام بعد از اجرا کردن پر و کاملی فریضه ها عملهای نافله را انجام میدهد، عملهای تطوع را انجام میدهد، تا اینکه میگوید من اون بنده ام را دوست میدارم به سبب این عبادت هایش و به سبب انجام دادن این نوافل. الحدیث این که حدیث میباشد، در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه البغوی فی شرح سنتی، این حدیث را میگد امام بغوی در کتاب شرح سنت جلد 5 صفحه 21 در زیر رقم 1249 روایت کردگی است این حدیث را و تخریج کردگی است. و صححه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را تخریج کرده، صحیح حکم کردگی است در کتابی السلسله الصحيحه در زیر رقم 1640. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد و این حدیث حدیثی قابل استدلال است که دوست می داشته ترین چیز در نزد الله انجام دادن فریضه ها می باشد. بنده باید اولین چیزی که انجام می دهد فریضه ها را انجام بدهد، چی از نماز باشد، چی از روزه باشد، چی از صدقات باشد، چی از حج باشد، اول باید فریضه ها را انجام بدهد، بعد از اون نافله ها را که این نافله ها و این تطوع سببی دوست داشتن الله آن بنده را میگردد. این بود یکمین مسئله که فضیلتی تطوع. اکنون مسئله دویم که در زیر مسئله یکم ذکر میکند میگوید که الحکمت من مشروعیتها، یعنی حکمت و سبب و سر جایز گشتن این تطوع چی می باشد؟ چرا الله تبارک و تعالی تطوع را بالای بندگانش جایز دانست و بالای بندگانش آورد؟ سببش در چیست و سر و خاصیتش در چی می باشد؟ می گوید که وقد شرع سبحانه تطوع رحمتا بعباده، واقعا میگم مشروع گردانده است، درست و جایز گردانده است الله سبحانه و تعالی تطوع را، یعنی نماز نافله را، رحمتا بعباده، یعنی رحمت برای بندگانش، رحمت برای بندگانش الله تبارک و تعالی بالای بندگان تطوع را جایز گردانید. فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه، پس میگه قرار داده است الله تبارک و تعالی برای هر فرض تطوع از جنس خودش. هر فرض را ببینید از جنس خودش نافله دارد، مثلا روزه یا نماز، نمازهای پنجگانه فرض است، در بر اینها نمازهای نافله است که میتونی تو بخوانی، نمازهای تطوع هست. و روزه ماه مبارک رمضان فرض است، غیر از این روزهای دوشنبه و پنجشنبه و یا روزه گرفتن نافله وجود دارد که میتونی نافله روزه بگیری. و حج کردن در عمر یک بار فرض است، باز نافله دارد، میتونی اگر قوتت برسد باز حج بکنی، حج نافله. و همچنین زکات دادن فرض است، باز نافله دارد که اون صدقه دادن هست، غیر از زکات باز صدقه بدهی. پس هر عبادت فرض در پهلویش حتما تطوع دارد، حتما نافله دارد. برای چی الله تبارک و تعالی این طور قرار داده است؟ میگوید که ليزداد المؤمن ايمانا ورفعه في الدرجات بفعل هذا التطوع، میگه تا اینکه زیاد شود مؤمن را ایمانش، تا اینکه مؤمن ایمانش را زیاد بکند و رفعه و بالا ببرد و بلند شود، في الدرجات درجه مؤمن و جایگاه مؤمن و مقام و منزلت مؤمن بالاتر و بلندتر شود، بفعل هذا التطوع، یعنی به انجام دادن این نمازهای نافله یا این عبادتهای نافله. الله تبارک و تعالی میخواهد ایمان مؤمن بالا ببرد و ایمان مؤمن زیاد بکند و جایگاه و درجات مؤمن را بالا ببرد. پس سبب زیاد شدنی، سببی و حکمت و سری جایز گشتنی تطوع یکم این می باشد. و دویم ولی تکمل الفرائض، دویم سببش سببی پرگرداندن فرائض می باشد، یعنی که فریضه ها حتما وقتی که انجامش می دهی شاید در داخل اون نقص و کمبودی وجود داشته باشد، کوتاهی در کدام فریضه های بنده انجام بدهد، پس تکمیل کننده ان همون کمبودی ها و تکمیل کننده ان همون نقص این نافله هست. میگه لتکمل الفرائض، تا اینکه پره شود فرائض، فریضه ها پره شود، وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع و اصلاح کرده شود فریضه ها در روز قیامت با این نافله ها، یعنی که در نماز کمبودی داشته باشی، در نمازهای فرضی اگر نافله داشته باشی پس با نافله اون نمازات پره می شود و اصلاح می شود، اون کمبودی ها پره می شود، یا در زکات یا در حج یا در روزه، پس نافله ها سببی تکمیل و پره گرداندنی آن عبادت می گردد. می گد فإن الفرائض یعتریها النقص، پس هر آینه می گد در فریضه ها یعتریها النقص، یعنی نقص و کمبودی حتما واقع می شود، یعنی که انسان هستیم پس در فریضه ها شاید کمبودی می کنیم، نقص می کنیم، پس تکمیل کننده انا همون نقص این انا همین نافله ها می باشد در روز قیامت. میگه کما فی حدیث ابی هریره رضی الله عنه، چی طوره که میگه در حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمدگی است، عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید که ان اول ما یحاسب به العبد المسلم یوم القیامه الصلاه، میگوید که هر آینه و به تحقیق اولین چیزی که حساب و کتاب می شود با آن بنده مسلمان در روز قیامت این نماز است. اولین چیزی که در روز قیامت الله بنده را حساب و کتاب می کند پس این نماز بوده است. فإن اتمها، پس اگر میگه نمازش پوره باشد و نمازش کامل باشد و این بنده به نقص و به کمبودی این حساب و کتاب را سپاریده تواند، این حساب و کتاب را ادا کرده تواند، خوب نورون علا نور. و ایلا، و اگر که پره نباشد، اگر پره حساب و کتاب را ادا کرده نتواند، قیله میگه براش گفته میشده است و گفته میشده است که انظرو هل له من تطوعین، میگفتند ملائکه های حساب و کتاب کننده را که نگاه کنید، هل له من تطوعین، یعنی که آیا این بنده ای من تطوع دارد، یعنی نماز نافله دارد. فإن كان له تطوع، پس اگر که میگه تطوع داشته باشد، نماز نافله داشته باشد، اکملت الفریضت من تطوعه، یعنی کامل و پره گردانده می شود فریضه، فریضه هایش یعنی همون نماز های فرضیش پره گردانده می شود، من تطوعه یعنی از نمازهای نافله اش گرفته، یعنی اون نقص و کمبودی نمازهای فرضی را پره می گردانند با نمازهای نافله، نمازهای نافله را میگیرند و اون نمازهای فرضی را جبران میکنند، اصلاح میکنند و پره میگردانند. ثم یفعل بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك، پس میگه انجام داده میشود و باقی مانده عملهای فرضی مثل این، مثل همین میگه در دیگر فرضا انجام داده می شود، مثلا روزه اش را می بینند، اگر که پره باشد نورون علا نور، اما اگر نقص و کمبودی باشد در روزه اش، پس از روزه های نافله گرفته روزه های فرضی را تکمیل و پره می کنند. یا انسانی که در زکاتش، زکات امتحانش را می سپارد، حساب و کتابش را، اگر که پره باشد نورون علا نور، اگر پره نباشد از اون صدقاتش، از اون صدقه هایی که داده است، یعنی که مالی که غیر فرض، غیر زکات، صدقه ای که کردگی هست، از اون میگیرند و این صدقه اش را تکمیل و پره میکنند. یا در حج، حجش را نگاه میکنند، اگر نقص و کمبودی داشته باشد از نافله میگیرد، اون حج فرضی را کامل و پره میکنند، پس در این حساب و کتاب این بنده سربلند میگردد کی و عبادتهایش را کامل و پره میگرداند. پس این حکمت و سر و سبب و خاصیتی فرزگردیدنی مشروع گردیدنی نمازهای تطوع بوده است. سر و سببش همین می باشد. در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید که اخرجه ابو داود، این حدیث را ابو داود در زیر رقم 684 تخریجش کردگی است، روایتش کردگی است. و النسائی و همچنین امام نسائی این حدیث را در سنن نسائی در زیر رقم 466 و 467 این حدیث را تخریج کردگی است. و ابن ماجه و ابن ماجه هم همچنین این حدیث را در زیر رقم 1425 تخریجش کردگی است. قال البغوی، امام بغوی در باره این حدیث میگوید که حدیث حسنون، یعنی این حدیث حدیثی حسن می باشد. این سخنی امام بغوی در کتاب شرح سنتی، در کتاب شرح سنت جلد 4 صفحه 159 می باشد. و صحح الالبانی و شیخ البانی رحمه الله این حدیث رو میگه حکمش صحیح دانستگی است در کتاب صحیح النسائی در زیر رقم 451 و 453. و لفظ لابن ماجه، همین لفظ حدیثی را که در بالا خواندیم، این لفظ لفظ ابن ماجه می باشد. ابن ماجه در سننش انا همین لفظ را تخریج کرده است و روایت کرده است. پس این بود مسئله، این بود تخریج حدیثی ابو هریره که اولین چیزی که بنده حساب و کتاب می شود بنده مسلمان در روز قیامت این نماز است. این بود مسئله یکم در زیر باب پنجم از کتاب صلات. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم، فی اقسامها، یعنی درباره اقسام و تقسیمات نماز تطوع. اگر نماز نافله باز در نوبت خود تقسیم می شود در زیر مسئله دویم، انا همون تقسیماتی نمازهای نافله را صاحب کتاب ذکر می کند و بیان می کند که انشاءالله این مسئله دویم را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه من از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.